Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 20 dzień kwietnia, jest 10. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Ruszył międzynarodowy szczyt klimatyczny w Warszawie. Polska nie akceptuje rozwiązań pakietu Fit for 55. Tajemniczy błysk światła nad Kijowem zawyły syreny alarmowe. Rząd prowadzi kilka programów, których celem jest poprawa jakości powietrza w kraju, powiedział premier Mateusz Morawiecki, otwierając czwarty szczyt klimatyczny Together23. Jak podkreślił szef rządu, dotyczą one zarówno dofinansowania instalacji fotowoltaicznych, jak i termomodernizacji budynków. Z tego drugiego programu skorzystało już 600 tysięcy rodzin. To jest potężny wydatek z budżetu państwa polskiego, który ułatwia zarządzanie energią cieplną w domach polskich obywateli. Troskę o środowisko naturalne łączymy z troską o portfele Polaków. Dlatego najbardziej potrzebującym pomagamy w termomodernizacji poprzez dodatkowe środki rządowe. To około 700 milionów złotych. Premier dodał, że rusza nowy program przewidujący dopłaty do pomp ciepła. Dofinansowanie może wynieść do 58 tysięcy złotych na jedno gospodarstwo. Szczyt klimatyczny potrwa do jutra. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk skrytykował przyjęcie przez Parlament Europejski przepisów dotyczących reformy systemu ETS, czyli handlu uprawnieniami do emisji CO2. Są one częścią pakietu Fit for 55. W programie pierwszym Polskiego Radia minister Szynkowski mówił, że jest to propozycja bardzo szkodliwa i nie do zaakceptowania dla Polski. Polska sprzeciwiała się tej propozycji. Mówiąc Polska, mówię tutaj o rządzie i o eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość, bo niestety eurodeputowani opozycji za tą propozycją zagłosowali. Jestem tym zdumiony, że propozycja, która może uderzyć w najsłabszych, najuboższych, zyskała poparcie europosłów opozycji. Uważam, że w tej sprawie zachowali się nieodpowiedzialnie. Głównym celem pakietu Fit for 55 jest ograniczenie do 2030 roku poziomu emisji gazów cieplarnianych w Unii o 55%. W Polsce mamy dwa rodzaje dezinformacji, które w ostatnim czasie nasiliły się w części mediów, mówi przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski. Pierwszy nurt dezinformacji dotyczy działań w internecie. A z drugiej strony mamy cały nurt powielania rosyjskiej dezinformacji w mediach komercyjnych. Niektóre audycje, czy niektóre programy, niektóre wypowiedzi, czy dziennikarzy, czy materiałów publicystycznych po prostu są powielaniem rosyjskiej dezinformacji. To jest obserwowane przez Krajową Radę. Kwestia rozprzestrzeniania się w mediach profesjonalnych dezinformacji jest szczególnie niepokojąca. Tutaj mamy do czynienia albo z bezmyślnością, albo z jakimś w ogóle negowaniem polskiej racji stanu w niektórych mediach. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wymienił dwa przykłady dezinformacji. Pierwszy to przekazywanie wiadomości przez media komercyjne z tego, co działo się na granicy polsko-białoruskiej. Drugi to próba dyskredytacji karabinków GROT. Władze w Kijowie starają się wyjaśnić przyczyny tajemniczej eksplozji nad Ukrainą. Była widziana w Kijowie i innych miejscach na północy kraju, a także w niektórych miastach na Białorusi. Początkowo przypuszczano, że mógł spaść amerykański satelita. O szczegółach Paweł Buszko. Rozświetlający nocne niebo wybuch nastąpił wczoraj po godzinie 21 czasu polskiego. Widziało go wielu mieszkańców ukraińskiej stolicy, ale też innych ukraińskich miejscowości, a nawet miast Homel i Mozyrz na południu Białorusi. W Kijowie po zdarzeniu ogłoszony był alarm bombowy. Początkowo władze miasta poinformowały, że przyczyną mógł być upadek jednego z amerykańskich satelitów. Jednak amerykańska agencja NASA sprostowała, że w chwili zdarzenia obiekt ten znajdował się na orbicie i nie wchodził w atmosferę ziemską. Spekuluje się, że zjawisko spowodował meteoryt. Taką wersję dopuszczają m.in. ukraińskie siły powietrzne. Paweł Buszko, Polskie Radio. Po raz kolejny psi nos okazał się niezawodny. Psy warmińsko-mazurskich celników wykryły 200 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów i tytoniu bez akcyzy. Chira znalazła kontrabandę w jednej z piwnic w Szczytnie, mówi Marta Rosiak, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Niezawodna Chira bezbłędnie wskazała miejsca z ukrytymi wyrobami tytoniowymi. Zajęta kontrabanda to papierosy różnych marek bez polskich znaków akcyzy. Z kolei specjalnie szkolony pies celników Wełku wykrył nielegalny tytoń w przesyłkach kurierskich w jednej z tamtejszych firm transportowych. Wskazała przesyłki, w których były 1,5-kilogramowe worki z nielegalnym towarem. Odbiorca jednej z przesyłek stawił się na wezwanie funkcjonariuszy i został ukarany mandatem karnym kredytowanym na kwotę 350 zł. Osobom, do których należała kontrabanda, postawiono zarzut przestępstwa skarbowego. Uszczuplenie budżetu z tytułu niezapłaconych należności oszacowano na ponad 200 tysięcy złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

but you don't love me. I want to be free, baby. Trójce przed południem. 26 minut po godzinie 10. Dziś czwartek u nas, owocowy czwartek w naszym paśmie popularno-naukowym. Tematycznie jesteśmy bliżej człowieka, bliżej tego, co nas wszystkich otacza i w tej godzinie zrobi się trochę kulinarnie, a tutaj okazuje się, że kreatywność marketingowców nie zna granic, zwłaszcza jeśli mowa o żywności, a już w ogóle o żywności dla dzieci, to szczególnie. Specy od wizerunku produktów prześcigają się w deklaracjach, rekomendacjach czy stwierdzeniach na etykietach, które mają nas przekonać o wyjątkowym działaniu danego produktu spożywczego. Okazuje się, że w dużej mierze to puste stwierdzenia i niepoparte badaniami. Zdarza się, że nawet w przypadku żywności dla niemowląt. Kuba Witkowski. Karmienie piersią to najlepsza forma żywienia noworodków. Ale zdarza się, że matka nie może lub nie chce karmić w ten sposób. Wtedy może skorzystać z szerokiej oferty mleka dla niemowląt. Tyle, że trzeba mieć się na baczności. Niektóre opakowania zawierają bowiem deklaracje o rzekomym, wspierającym rozwój dziecka działaniu. Mleko, jak deklarują producenci, ma wspomagać mózg, oczy czy układ nerwowy, a także system odpornościowy malucha. Szkoda tylko, że dwuletnie badania w 15 krajach, także w Polsce, pokazały co innego. Najczęściej te deklaracje nie zawierają odniesień do danych naukowych, które byłyby podstawą takich stwierdzeń. Mówi dr Daniel Moonblit, docent pediatrii i wykładowca w Imperial College London, jeden z autorów badania. A jeśli już takie potwierdzenie się znajdzie, zwykle odnosi się ono do badań klinicznych o dużym ryzyku błędu. Po prostu takie deklaracje odwołują się zazwyczaj do dowodów niskiej jakości lub wcale ich nie zawierają. Problem stanowią też produkty reklamowane jako hipoalergiczne lub organiczne i wytwarzane z mleka owczego lub koziego, które wbrew prawdzie były reklamowane na przykład jako bardzo podobne do mleka matki. Tyle badania, a problem? Problem jest dużo szerszy. Ot wspomniana branża mleczarska. Okazuje się, że dość często w odniesieniu do serów nadużywa się na przykład określenia bez laktozy. Ser żółty bez laktozy jest już bardzo dużą nadinterpretacją, wyjaśnia dietetyk Monika Hajduk. Ser żółty w 100 gramach zawiera laktozy w ilości setnych po przecinku, dlatego dla większości populacji nie jest już całkowicie szkodliwy. Jego cena jest często 1,5-2 razy wyższa niż standardowego produktu, dlatego tutaj nie warto się nabierać. Nie inaczej jest z zawartością cudownych szczepów bakterii, które znajdują się w produktach mlecznych, a mają na przykład wspomagać naszą odporność. Zresztą w ogóle warto zwracać uwagę na etykiety i słowa klucze. Pewne pułapki mogą kryć się już w samej nazwie produktu. Mówiła w Trójce profesor Regina Wierzejska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. Parówki z cielęciną to nie parówki cielęce. I udział tego mięsa jest raczej niewielki. Produkt o smaku owocowym może w ogóle nie zawierać owoców, a jedynie aromat. I wszystko to jest zgodne z prawem. Tylko my, konsumenci, musimy o tym wiedzieć. Także bardziej ostrożnie zwracajmy uwagę, czy jest napis sok 100%, czy smak na 100%. Bo to tylko jeden z trików. Zresztą samo używanie określenia 100% w odniesieniu do soku jest nadużyciem, bo każdy sok, tak stanowi prawo, zawsze jest 100% i w gruncie rzeczy nie trzeba o tym pisać. Tak samo jak w przypadku olejów roślinnych i zawartości cholesterolu. Oleje roślinne z założenia nie zawierają cholesterolu, bo cholesterol jest tylko w produktach od zwierzęcych. Warto też uważać na wszelkiego rodzaju rekomendacje i certyfikaty, bo woda ze znakiem znanego ośrodka zajmującego się na przykład matkami i dziećmi nie jest w niczym lepsza niż inna bez tego znaku. Sęk w tym, by nie dać się po prostu uwieść. Mamy dzisiaj na rynku fantastyczne aplikacje, nawet do ściągnięcia na telefon, które skanują produkty, skanują kody. I takie aplikacje są w stanie pokazać nie tylko skład, ale i wskazać substancje szkodliwe lub niekorzystne dla naszego zdrowia. No i właśnie, kiedyś mówiło się o zawartości cukru w cukrze, dziś mówimy o zawartości masła w maśle i o szeregu innych zawartościach w innych zawartościach. No tak to właśnie jest. Nie wszystko, nie we wszystko, co na etykiecie napisane, wierzyć należy. Jest takie powiedzenie, chcesz smacznie i zdrowo zjeść, to sobie sam ugotuj. I za chwilę do tego wrócimy. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja

Taste Atlas, czyli Atlas Smaku, to jest taki portal będący przewodnikiem turystycznym po najbardziej tradycyjnych kuchniach, publikującym recenzje potraw i restauracji. Cyklicznie zamieszcza rankingi dotyczące m.in. najlepszych kuchni świata, najlepszych restauracji, najlepszych potraw. Ich wyniki są ogłaszane na podstawie głosowania internautów, przy czym system rozpoznaje głosy prawdziwe od botów i osób chcących sztucznie wpływać na wyniki. Ot, taka kulinarna, sztuczna inteligencja. No to dobrze, to już nie trzymam Państwa w napięciu, to teraz te pyszności. Czysty barszcz czerwony na 49. Zupa borowikowa na 48. Rosół na miejscu 35. A na drugiej pozycji uplasował się żurek. Wyprzedził go tylko japoński ramen składający się z tłustego bulionu wieprzowego, świeżego makaronu, jajek z miękkim żółtkiem i rozpływającego się w ustach delikatnego boczku wieprzowego. Żurek na drugim, proszę Państwa. Smacznego. Niech słowa pięści zamienią w szum wody. Niech przyjdą noce szalonej miłości. Niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. You can beat the war. You can talk the guy go banging on his door. You can throw your hands up. You can beat the clock. Yeah. You can move a mountain. You can break rocks. You can be a master. Don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the hall. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country. Do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world. Politicians be preachers, yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers, yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Fame i Will I Am w Trójce przed południem. 11,5 minuty przed godziną 11, chwila sprzed lat teraz dla Państwa. Piotr Łodyj i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik zapraszają na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Niezła historia. 20 kwietnia 1876 roku w Bułgarii doszło do wybuchu powstania antytureckiego, zwanego od miesiąca, w którym się rozpoczęło, kwietniowym. Właściwie dlaczego doszło do tego wybuchu? Dlatego, że Turcja, która przeżywała zewnętrzny i wewnętrzny kryzys w tamtym czasie, czyli on się datował od początku gdzieś mniej więcej lat 30. i trwał do połowy lat 70., doprowadził do tego, że państwo osmańskie stanęło na krawędzi bankructwa ekonomicznego. W 1875 zwiększono podatki od ludności niemuzułmańskiej, co było jedną z przyczyn powstania. Same kwestie wyegzekwowania tych podatków od tej ludności sprawiały Turkom ogromne trudności, co z kolei rzutowało na to, iż Bułgarzy zaczęli coraz bardziej kształtować najpierw formę biernego oporu, a z czasem oporu zbrojnego. I w kwietniu właśnie 1876 roku stopniowo zaczęto przygotowywać działania zmierzające do zorganizowania takiego, bym powiedział, opartego na szerszych płaszczyznach, jeżeli chodzi o wymiar społeczny, a zaangażowanie społeczne, taki, bym powiedział, buntu czy protestu wobec władz tureckich, co nie uszło oczywiście uwadze tymże władzom. 19 kwietnia wysłano w różne rejony państwa oddziały żandarmerii, które miały aresztować agitatorów. Wywiązała się między żandarmami, a między spiskowcami de facto, a nie jeszcze powstańcami, walka. W rezultacie Turcy zostali wyparci z tych miejscowości, gdzie miano dokonać tych aresztowań, ale ta sytuacja doprowadziła do tego, że ogłoszono przyspieszony wybuch powstania, bo wybuch był zaplanowany na okres późniejszy, co miało też swoje konsekwencje w tym, że brakowało jeszcze broni, brakowało pewnych detali, które by w pewną określoną klamrę spięły całość przygotowań powstańczych. Tak. Niezła historia. Dziś mówimy o powstaniu kwietniowym z 1876 roku. Powiedzmy, jaki miał przebieg, jakie były następstwa. Powstanie zakończyło się klęską powstańców ze względu na przeważające siły tureckie. Turcy skierowali do walki regularną armię liczącą około 10 tysięcy ludzi. Wyposażono w artylerię, czego brakowało powstańcom, ale co jest ciekawe, Turków wspierały nieregularne formacje wojsk pomocniczych w postaci tak zwanych baszybuzuków i ich liczba sięgała 80 tysięcy. No to jest masa chłopa, która de facto mogła przechylić szale praktycznie w każdej potyczce. Powstańcy nie dysponowali artylerią, w związku z tym Turcy likwidowali jeden po drugim ogniska oporu, które były tworzone w małych miasteczkach, miejscowościach. I dodatkowym utrudnieniem też było, bo w krytycznych momentach powstania też czy walkę, czy ucieczki utrudniał nieoczekiwany o tej porze roku deszcz i deszcz ze śniegiem. Tak, co tu dużo mówić, ludność cywilna, która uciekała, nie była przygotowana, jeżeli chodzi o odzież i zaopatrzenie, żeby przetrwać też te trudne warunki. I to też rzeczywiście w konsekwencji prowadziło do tego, że z czasem ci ludzie rezygnowali z ukrywania się, oddawali się w ręce władz tureckich, które także z nimi w różny sposób i bardzo często okrutne postępowały. Więc to był jeszcze jeden z tych elementów, który no, w jakiś sposób zaważył na dosyć wysokich stratach, jeżeli chodzi o ludność cywilną podczas tego powstania. Tutaj trzeba jeszcze skonstatować, że mimo, że powstanie zakończyło się klęską, to jednak przyczyniło się do wywołania takiej burzy, nazwijmy to medialnej na świecie. Wiele znakomitości ze świata kultury, polityki protestowało przeciwko tej wojnie. Działania polityczne doprowadziły do zwołania kongresu poświęconego tej kwestii. To była konferencja z udziałem Turcji, Wielkiej Brytanii, Prus, Austro-Węgier, Francji, Włoch i Rosji, podczas której próbowano narzucić Turkom na przykład uzgodnienie przyznania Bułgarii autonomii. Turcja się na to nie zgodziła i w konsekwencji doszło do wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej w roku 1877, której rezultatem było uzyskanie przez Bułgarię niepodległości, ponieważ Turcja tę wojnę przegrała, natomiast Rosja, roszcząc sobie prawa do tego, by stać się takim opiekunem państw, gdzie religią wiodącą było prawosławie, właśnie stanęła po stronie Bułgarii i kończąc tę wojnę, jeden z warunków traktatu pokojowego była kwestia uznania przez Turcję niepodległości państwa bułgarskiego. Niezła historia. Put some nigga in it.